ez nem egy kutya műsor, hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, ez itt a Modem Idők, és én Bódi Zoltán vagyok. Most is találkozhatnak a számítógépes műsor asztaltársaságával. Próbáljuk összeszedni magunkat. Igen. Most is, mint minden csütörtökön este, most is 10 óra van, és itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Köszöntöm ott azt a társaságunkban Dragon Györgyöt. Megfázásmentes jó estét és ugatás nélkül itt mindenkinek. A hírsziporkamestert, Csetmen Spányik Balást. Szép estét kívánok. A műsor guruját, Szilágyi Árpádot. Mulatok a teljes társaságon, mert nagy nehezen csak sikerül összekalapálni magunkat. Notebookunk is lett, hangunk is van, kutyánk is van. És én a meglepett netnyelvész Bódi Zoltán. Úgyhogy kezdődjek a műsor. Mi történt a virtuális játékunkban két hete? Nem sokára kiderül. Aztán anekdóták, pletykák a digitális világból, a hírsziporkákban, ma este is Dragon Györgytől. A jövőben jelszavak helyett új lenyomatokat használhatunk majd. A kis tehén mellett megférnek a nem annyira tehenek is a neten és a szigeten. Az előadás az internetes szexualitásról szólt, a vendégünk a szakszociológus. Az infoszótárban bővítjük a szoftver és a hardware típusú szóbokrot. A firmware a megbízható holmi a szoftver és a hardware között. Bemutatjuk az Office XP lépésről lépésre című könyvet is, a PCT-ben pedig egy magyar segédprogramról, az AIDA-ról teszünk említést. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Két héttel ezelőtt közösen adtunk PC-tippet Chatmannel itt a műsorban, mégpedig az én nyomoromból kiindulva, ugye az ACP nevű rendszerrel volt problémám, összeütközésem, illetve nem nekem, a Windowsnak, és sikerült úrrá lenni a problémán, és akkor mondta a Chatman, hogy a setup per P szóköz J parancsal nagyon korrektül lehet egyébként Windows 98 alatt is telepíteni ezt a funkciót. Én ennek azóta utána néztem, azért is tudtam ilyen pontosan. És mindezt azért mondom, mert a fórumunkon, a Modem Idők fórumán beindítottam egy PC-tip topikot, ahol ezt közzétettem, és kiderült, hogy van más ilyen hallgatónk, akinek ez hasonlóan problémája. És írt nekem egy levelet, azt hiszem, hogy Szeged környékéről, hogy valami hasonló a probléma, de úgy gondolja, hogy ez nem ugyanaz lehet. De aztán szó szerint megismételte ugyanezeket a jeleket, mint amit az én gépem is produkált, és megírtam, hogy innentől kezdve igazából csak az egy lehetősége van, hogy újra telepíti a Windows-t. Úgyhogy ez nem is lehet kikapcsolni a BIOS-ban? Az ő gépén nem. Az enyémben ki lehetett kapcsolni, úgyhogy én könnyebben megúsztam ezt a dolgot, az övén nem lehet kikapcsolni, úgyhogy neki egyetlen egy lehetősége van, újra telepíti a Windows-t, és onnantól kezdve nem lesz ez a dolog. Hiszen ugyanezt a nulladik típusú X-akták jellegű problémát produkálta a gép, hogy megmozgatta az egeret, és ettől úgy tűnt, hogy megoldódnak az összeütközések és a problémák. Mindezt el csak azért mondtam el, hogy ajánljam a fórumunkat, forumnet.hu/modemidok címen található, hasonló a cím ugye a honlapunkére, az net.hu/modemidok, a Hungary Network gondozza, a telefonszámunk 328-85-55, és létezik elvileg a Csüti Csati, meg ott a Csüti Bot, és rajta Chatman, aki tartja a kapcsolatot a hallgatóinkkal. Miért húzod a szádat? Majd egyszer. Ja, majd egyszer. Talán majd sikerül. De ha minden igaz, Deved szokás szerint már ott van a Csüti Csatin. Ugye, kedves Deved? Igen, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Akkor legalább te adj nekünk információt, hogy hányan vannak már a Csüti Csatin. Jelenleg 14-en vagyunk a Csüti Bottal együtt. Na, az szép szám. Nagyon szép. És még úgy, hogy mi nem is nem is hiányzik onnan a műsor. Lassan majd szerintem mi is be tudunk menni. Két héttel ezelőtt megkérdettük itt a műsorban, hogy egy virtuális játék is indult, tehát a Csüti Csatin is lehet játszani, és te vagy ott a játékmester, kedves Deved. Meghirdettünk egy játékot, az volt a kérdés, hogy mi is volt a kérdés? A múltkori kérdés az volt, hogy mi volt a Net Dr. Noor előtti neve, aminek a neve az volt, hogy honlapozgató. Tehát, hogy mi volt Kitzinger Szonya neve a műsorban, mielőtt Net Dr. nő lett? Ugye ez volt a fontos kérdés. Igen, és annak a neve neki, a neve honlapozgató honlány volt 96-ban. Ó, a régi hősidők. Ismerős volt ez? Ismerős. Igen. Na, és sikerült valakinek megfejteni? Igen. elég gyorsan, szinte rögtön, 5 másodperc szerűen utána Pascal. Pascalnak sikerült megmondani. Ő már akkor ezek szerint évek óta hallgatja a műsort, és tudta, hogy honlapozgató honlájnak hívtuk Szonyát itt a műsorban, aki most egyébként nincs itt, mert hőlégballonozik Budapest felett. De majd... Elmondhatom, hogy ma miért nem leszünk benne az interneten? Na miért nem? Azért nem leszünk ma benne az interneten, mert a Windows XP-ből a Microsoft kihagyta a Java Virtual Machine-t. Ez egy frissen telepített Windows XP, mert ezt föl kéne rakni a Java Virtual Machine-t, a Microsoft most le is vette az internetről utólag, tehát már föl se lehet tenni. Tehát itt most megáll a tudomány, és nem tudunk, már eljutottunk a lehető, hogy fönn vagyunk az interneten, csak nem tudunk bemenni a gyalogóra. És ezt letölteni nem lehet ezt nem, a... ez a baj, hogy a Microsoft levette, mert annyira haragszélnak egymással a szánra, hogy ez most nem elérhető. Én valahol a agyam hátsó részébe tudom, hogy ezt honnan lehetne most hirtelen leszedni, csak próbálom előszedni. A neten azt mondják, hogy le kell tölteni a Javát az oldalról, és akkor menni fog a na jó, de a honnan? Gyalogócset. Az a kérdés, hogy honnan? A gyaloglónak van egy csúgó oldala. Most én most itt vagyok, technikai tanácsok adás gondolom valamilyen cincson. Ha egy kicsit lejjebb menjünk a gyalogló oldalán, itt van, hogy üdvözlünk a gyalogló chatten, ha nem bírsz belépni a chatbe, akkor kattints ide, oda kell kattintani, és akkor ott kírja, hogy hát mik lehetnek az okai, és ott le lehet tölteni a Javás. Jó, meglátjuk. Lassan úgy hangzik már ez a műsorban, mint valami iskola rádió. De jó, hogy itt bennünket a hallgató, tehát Deved instruál, hogy hogyan tudjunk belépni. Azért ez mindenképpen pozitív. És akkor itt le lehet tölteni a Java frissítés 4.0 kötőjel 6.0. Meg fogjuk találni, kedves Deved. Azt mondd meg, hogy ma este is játszhatnak a csetesek? Igen, játszhatnak, és megvan már a kérdés is. Amit most nem mondjál meg itt adásban, mert ott fogják majd megkapni a játékosok, hanem a műsor végén visszatérünk, és akkor fölhívunk, és elmondod, hogy ki nyert, jó? Jó, oké. Úgyhogy akkor várjad a hívásunkat, és akkor megyünk tovább, mert következik a hírválasztó. A szokás szerint három hírcím, szerintem érdekesek. Politikai párt zeneletöltögetőknek. Aj, de jó. Németországban betiltják a CD-k másolásvédelmének feltörését. És az első három dimenziós holografikus virtuális ember. Ki mire szavaz? Utolsó. Hát holografikus is. Ember. Határozottan. Chatman. Nem is figyeltél. Nem, most nem, mert teljesen elvarázoltam a... Virtuális géppel. Igen, jó, de... igen. És egyébként mindegy lett volna, mert már ketten arra az utolsóra szavaztak. Egyébként van egy vendégünk is, nem mondunk meg, hogy kicsoda, de már lehet sejteni. És Pintér Robertnek hívják, és később akartam bemutatni. Na tessék, később Zoli. Is fogom bemutatni. Én csak azért mondtam ezt az egészet, mert ő is a harmadikat szeretné. Ő is. Úgyhogy mindegy, bármit is mondtál volna, de Robesz azért mondom, hogy nyugodtan, hogyha bármihez hozzá akarsz szólni, akkor szólj hozzá. Megteszem. És akkor elmondom ezt a harmadik hírt. A Los Angeles-i Digital Light Entertainment és két magyar cég, a Holografika és a Veranim, hivatalosan bejelentették, hogy egy kísérlet keretein belül a világon elsőként sikerült egy háromdimenziós holografikus virtuális embert létrehozniuk. A projekt célja egy olyan 21. századi vizuális eszköz kifejlesztése, amely a nagy sikerű Star Trek TV sorozatból sok néző által már jól ismert futurisztikus, holofedélzett platform megfelelője. A három cég szerződést írt alá egy közös fejlesztésről, amelynek keretein belül 2002 őszére elkészül az első életszerű virtuális emberek megjelenítésére képes háromdimenziós televíziós rendszer, és ez nem sokkal később egy szobaméretű holografikus interaktív virtuális környezet is. A mozikban 2002. decemberében Star Trek Nemesis címen láthatják majd a rajongók a tudományos fantasztikus sorozat legújabb változatát. Nekem az jut eszembe, hogy tavaly vagy tavaly előtt, tehát nem is olyan nagyon régen beszámoltunk egy Los Angelesben élő magyar fejlesztőről. Van ez már 3 éve is. Talán 3 éve is van, de nem olyan nagyon hosszú idővel ezelőtt, aki ugyanilyen eljárás dolgozott ki, tulajdonképpen filmekben lehet egykori, vagy virtuális, valós, vagy nem valós személyeket animálni. Erős egy gyanúm, és saját hangján megszólaltatni és mozgatni. Erős egy gyanúm, hogy ez a fiatalember benne van a két cég egyikében. Uh-huh. Egyébként ő rendszeresen jár Magyarországra, és igen, előadásokon demonstrálja ezt a technikát. Akkor ugye arról igen volt szó, hogy Marlene Dietrich volt, képét igen sikerült életre kelteni, legalábbis digitális változatban. Én csak arra vágyom, hogy átélhessem azokat a kalandokat, mint a Star Trek-esek a holófedélzeten. Többet nem szeretném. Főleg hetessel, ugye? Hát őt valóságban, tehát őt nem hologram ábrázolásban képzelem el. De aki hát nem tudja, te is egy csinos sörsélafam. Te is nézed a sorozatot, és tudod, hogy a második világháborútól kezdve mindenféle korszakokban járnak, amikor ilyen holófedélzetes kalandjaik vannak. És mindez borzasztó roppant érdekes. Így el tudom képzelni, hogy mondjuk nem kell Egyiptomba elmennem megnézni a piramisokat élőben, hanem lesz egy ilyen kis gyalogló, ilyen akármi, tudod, amint tudsz gyalogolni, hogy meglegyen az illúzió. Mozgójárda. Mozgójárda, és közben meg majd ott a hologramokat jönnek-mennek. Azt nem tudom, hogy sikerül majd megvalósítani, hogy a Star Trek filmekben a holófedélzeten meg is lehet fogni ezeket a tárgyakat. Tehát hát de mikor játszolik az RP? Hát egy 300 év múlva. Egyébként ti otthon létesítenétek ilyen szobát, holófedélzetet? Én Zoli? Igazából nem tudom pontosan elképzelni, hogy miről van szó. Tehát úgy képzeld el, hogy belépsz egy kis szoba méretű helyiségbe, és onnantól kezdve, hogyha bekapcsolod ezt a holófedélzetet, ez a tér sokkal nagyobb érzetet is kelthet, tehát lehet ezeket réten imádom. Is, de ahogy mondtad, egy egyiptomi piramis mellett igen, pontosan. Sétálhatsz, és minden teljesen tökéletesen valószerű. Igazából engem a számítógépes játékokban is csak az érdekel, hogy van megcsinálva, milyen a látvány, hogy tudok benne mozogni, és minden összes többi, az egész akció, meg hogy ilyen gombokat kell nyomogatni, meg mindenféle joystickeket rángatni, ez engem idegesít, nem is érdekel, nem is tudom megtanulni közben, viszont nagyon szeretem a látványt, hogy ott mozgok benne a szobában, meg a különböző helyeken, ezt nagyon-nagyon szeretem, egy ilyet nagyon szívesen. És amit elmondtál, az alapján talán a kalandjátékok volnának neked valók, ugye? Hát én azonnal, amint megjelenik és lenne pénzem rá, én legalább kettőt. Csertmen, mondj már valami pozitívat. Nem tudok még semmi pozitívat mondani. És neked kellene holófedélzet? Igen, abszolút. És mire használnád? Nem tudom, de én rendkívül élveztem hozzád hasonlóan azokat a Star Trek epizódokat, amikben ezek voltak. Eszméletlen jó dolgokat találtak ki ezzel kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen kipróbálnám. Nagyon érdekes volna. Hírsziporta mesterünk, Dragon György. Egyetemekre látogatunk az első két hírben, mind a két egyetem az Egyesült Államokban található. Szegény egyetemisták örülnek pedig, hogy még nyár van. Elsőként. Van 3 hét, és még már megint egyetem. Nem az, hogy elsőként, mind a kettő Iowa-ban. Én próbáltam úgy felvezetni a dolgot, hogy elsőként az Iowa-i egyetem, de hát mind a kettő Iowa-ban található. Egyik egyetemen papírmentes egyetemet szeretnének megvalósítani. A dolognak az a lényege, hogy minden egyes diák kap egy iPad nevű ilyen kis számítógépet, ami vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakozik a szerverhez, ahonnan minden egyes előadást és jegyzetet le lehet tölteni. Sőt, amikor a tanár az előadáson, az előadó jegyzetel a táblára, amit fölírt, azt egy speciális program segítségével le lehet tölteni a magunk kis kézi számítógépébe, kvázi mint egy ilyen kézírás felismerő rendszer, vagy egy ilyen vizuális, mit tudom én, animációs rendszer segítségével. Tehát pont még a folyamatot is le lehet tölteni, hogy írta fel ezeket a dolgokat a táblára, sőt, akár ő maga is jegyzetelhet egy ilyen kis számítógépet, tudjátok, hogy ezeknek ilyen kis ceruzájuk, amiben lehet írni a képernyőn. A dolognak az a lényege, hogy nem elég, hogy ezek a szerencsétlen diákok ilyen borzasztó high-tech-kel dolgoznak, mert hát szegényeket már lehet ezért is sajnálni. Aki esetleg ezek után még borzasztó módon unná magát az iskolán, esetleg 2 óra között van egy, vagy 2 előadás között van egy kis szabad ideje. Akkor kimegy kosarazni egyet az udvarra. Nem. Hát Xbox és GameCube játék konzolok állnak a rendelkezésükre. Persze. Nem ám, hogy itt izé kimenjek, meg elmenjek a kávézóba beszélgetni egymással. Ne, szó se lehet róla. Borzasztó. Szóval ez valami hihetetlen, hogy mi folyik. Viszont minden esetre engem megihletett ez a papírmentes főiskola. Elképzeltem, hogy milyenekre lehetnek a WC. Na mindegy, haladjunk tovább. De azért dögunalom lesz majd az egyetem, mert elmúlnak ezek a jegyzetmásolós időszakok, meg a hát jegyzetmásolás az úgy halad majd, hogy Ctrl-C, Ctrl-V. Uh-huh. Hát, vagy, és át a WC-n is majd Ctrl-C, Ctrl-V lesz. Másik iowai főiskolán nem papírmentesítéssel próbálkoznak, hanem jelszavak helyett új lenyomatokat szeretnének használni. Magyarán bármilyen rendszerbe be akar lépni az adott diák, nem kell begépelni a jelszavát, hanem egy ilyen kis kütyűre rá kell a a mit tudom én, hüvelykujját nyomnia, és akkor azonnal azonosítja őt. A hírben van egy nagyon érdekes mondat, amin el lehet gondolkodni, hogy a diákok borzasztó módon tiltakoznak ezen a módszer ellen, ugyanis úgy gondolják, hogy ha elterjed ez a rendszer, akkor a nagy testvér meg tudja őket figyelni, hogy mit csinálnak. Most nekem csak az a furcsa, hogy idáig jelszót kellett használniuk, tehát végül is nem. Azt is meg lehetett figyelni. Nem lehetett megfigyelni, vagy most akkor kölcsön adtam a jelszó. Hát a jelszó miért lenne hozzá kötve az illető? Hát ahhoz, hogy be tudjon lépni a rendszerbe. Tehát John Smith diák, meg a jelszó az, hogy felhasználó nevéhez van hozzá kötve a jelszó. De ugyanúgy lehet azonosítani elvileg. Gyakorlatilag hát az új lenyomat a 100%-osan azonosítja, tehát nem adhat, nem lehet csalni vele, nem lehet. Hát ha csak nyomd ide az új lenyomat adott haver, és hadd higgyék azt, hogy levágják valahonnan aztán. Na mindegy, ezt hagyjuk horrorisztikus részleteket. Minden esetre ez is egy kísérleti projekt, és hogyha ez sikerül, akkor ennek az államnak az összes egyetemeit, még azt is, ahol a papírmentes környezetet valósítják meg, fel fogják ilyen eszközökkel szerelni, bár még egyelőre nagy a tiltakozás, személyiségi jogok védelméről beszélnek, és egyebekről. Hát majd nyomon követjük, hogy mi történik. Egy utolsó hír, ami nagyon-nagyon fontos, talán mindjárt ismeritek az ICQ nevű ilyen azonnali üzenetküldő rendszert, amelyen egészen... Használom is. Igen, hát mi szoktunk is ott éjszaka egymással csevegni. Egészen az év elejéig lehetett az ICQ-n Magyarországra SMS-t küldeni. Ez megszűnt valamikor január február tájékán a magyar felhasználók legnagyobb bánatára. Örömmel jelentem, hogy újra lehet mind a három magyar mobil szolgáltató telefonszámaira SMS-t küldeni az ICQ segítségével. És miért szűnt meg egyáltalán, és miért jött meg? Azt pletykálják, hogy azért, mert az ICQ nem kötött szerződést a magyar mobil szolgáltatókkal. Tehát nem volt közöttük az a megfelelő kapcsolat, amivel lehetett volna ezeket az üzeneteket küldeni. Elfogadta egyébként, tehát én is próbálkoztam. Nem írta vissza, hogy nem tudjuk elküldeni. Most viszont néhány napja újra lehet használni, tehát használjuk ki ezt a lehetőséget, ugyanis tudomásom szerint nincs korlátozás. Tehát hajrá! Valamit akartál mondani csak. Csak annyit akartam mondani, hogy az ICQ-nak megjelent egy light verziója, még alfa teszt állapotban van, ami pont megszabadítja ezektől a borzasztó ilyen hozzárakott dolgoktól, tehát az csak arra jó csatlakozhat vele, nagyon kicsi, keveset foglal a memóriába, és nagy örömmel várjuk, hogy hát a végre visszahozza a régi ICQ érzés. Hát azzal nem lehet SMS-ezni, viszont beszélgetni kiválóan. Múlt héten azért nem volt műsor modem idők, mert sziget volt, és mi ugyan nem voltunk ott, illetve hát valaki lehet, hogy ott volt, én semmiképpen nem voltam ott. De én, bocs, hadd meséljem, én az Árpád híd környékén jártam egyik ilyen szigeti napon, tökéletesen hallottam mindent. És például előadások is oda hallatszottak? Mondom, a koncertek, de úgy egyben, tehát ilyen, mit tudom, ilyen hány sátorat egyszerre hallottam, elég érdekes volt, de hát azért ez Árpád híd és környék elég messze van onnan. Szóval a drogéria műsor jelentkezett itt. Szegény Zoli. 300 méterre hallgatta a koncerteket. És volt egy netrét sátor, vagy jól mondom? Net.rét. Net.rét, ahol mindenféle olyan előadások, beszélgetések zajlottak, amelyek az internettel, az információs társadalommal voltak kapcsolatosak. És mi itt a két héttel ezelőtti műsorban előrejeleztünk egy olyan előadást, ami hát talán a legvonzóbb lehet a fiatalok számára, szex az interneten. Úgyhogy ezért is invitáltam meg a stúdióba Pintér Robertet, aki most figyeljetek, a Szociológiai Társaság szexuálszociológiai szekciójának szakszociológusa. Úristen, de sok esz van benne. Én nem fogom még egyszer elmondani, mert hiszen ez egy nyelvtörő. Valójában igen, ezen a megnevezése. Ez egy valós, egyébként? Igen, egyszerült össze, a legjobb tudomásom szerint az alakulülés, az kb. 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt, én azóta nem láttam a társaság tagjait, de a Magyar Szociológiai Társaságnak valójában tényleg tagja vagyok. Tehát és ezen belül ezzel foglalkozom, mármint a szexuálszociológiai szekción belül. Aha, és ennek van egy ilyen speciális aspektusa, hogy az interneten. Igen, azt gondolom, akár ez a speciális szoba, amiről beszéltetek, nem akartam közbeszólni, de én már most tudom, hogy ennek szexuális jellegű szolgáltatásai holó fedélzet. Lehet, hogy még idén el fognak indulni, és ez lesz az első dolog, amivel pénzt fognak tudni szerezni. Hát nyilván, mint az interneten mindig mindenhol a szex, ugye? És tulajdonképpen maga az előadás is erről szólt, hogy hogy most akkor hogyan is néz ki a netes szexualitás? Most tényleg az internetezők túlnyomó része tényleg szexfüggő és pedofilokkal van tele az internet? Tehát innen indultunk el. Erről hallottam aztán... egyébként mostanában egy, vagy olvastam valahol egy hírt, hogy megdőlt ez a dolog. Tehát hogy eddig éveken keresztül mi mondtuk, hogy az első kereső... Így van, tényleg te írtad az infinit. Két-három évvel ezelőtt az MP3 kifejezés az meghaladta a szexuális kifejezéseknek a számát, és idén sajnos a biznisz kifejezés is túllépte ezt a bűvös határt, tehát többen kerestek rá a biznisz kifejezésre, mint szexuális. Hát azt gondolom, hogy az MP3 az mégiscsak egy szórakoztató dolog, de ha valakit a biznisz érdekli, az egy eléggé csúnya dolog az internet szabad világában. Egészségesebb lenne a szex szavakat keresgélni? Hát mondjuk az érdekes itt a keresők kapcsán, hogyha valaki rákeres különböző kifejezésekre, különböző nyelveken, azokat nagyon nehéz összesíteni. Tehát tulajdonképpen egy játék, egy csalóka játék folyik ezekkel a szavakkal. Tehát ez kicsit szerintem túl van lihegve. Szóval sokféle módon lehet értelmezni a szexualitást az interneten, ugye? Lehet kapcsolati módon, lehet... Így van, azt gondolom, hogy az internet az ugyanolyan, mint bármelyik technológiai eszköz. Tehát amikor megjelent a telefon, vagy megjelent a nyomtatás, akkor rögtön jött mellé a pornográf, vagy a szexuális jellegű, vagy az erotikus jellegű alkalmazása. És nincs ez másként az interneten sem. És kezdetben ez botrányokkal terhes, vagy morális pánikokkal terhes. Akárcsak a telefonnál attól tartottak a szülők, hogy majd a kislányoknak az udvarlók mindenféle csúnya dolgokat fognak a fülébe sugdosni, anélkül, hogy azt ellenőrizni lehet. Ez gondolom valójában meg is történt, de túl nagy problémát nem jelentett. Ugyanígy az interneten is van bizonyos fajta szexualitás, ami megvan a való életben. Tudni kell használni, bele kell nőni. Azt gondolom, hogy ez napjainkra tulajdonképpen megtörtént. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezek a telefonvonalak, szexvonalak, ezek ma is ugyanolyan érdekesek, vonzóak, misztikusak, népszerűek el, mint voltak mondjuk 10 éve, amikor még újdonság volt. Hát szerintem ez ugyanaz, ahogy az internetes szexualitás is. Bizonyos emberek elmennek, megnézik, amikor elkezdenek internetezni. Látják, hogy az milyen, kipróbálták, és aztán többet nem foglalkoznak vele. Ugyanilyen a szextelefon is, az ember egyszer felhívja, meghallgatja. Ha tetszik neki, akkor lehet, hogy későbbiekben visszatér. Egy elemzés azt mutatta, ami nem olyan régen készült, hogy körülbelül az internetezőknek körülbelül az 1/10 használ rendszeresen, vagy néz rendszeresen internetes szexuális oldalakat. Tehát nem mindenki. De ez még nem függőség, vagy ez már az? Azt gondolom, hogy valaki így tud, a szabadidejét így tölti el. Tehát nem csetel, hanem mondjuk szexuális oldalakat néz meg, és így tulajdonképpen felüdül, vagy kikapcsolódik. Nyugtassuk meg a hallgatóságot, hogy ott abban a sátorban azért nem szex zajlott. Hát természetesen előtt. Ott ismeretterjesztés zajlott. Volt több sátor, ahol szexuális jellegű felvilágosítás volt, és sehol nem volt tulajdonképpen igazi szex, eltekintve a vizes póló versenytől, ahol a vedd le a nadrágod kifejezés is néha elhangzott már a lányoknak, akik fenn voltak a színpadon, de nem vették le a nadrágjukat, a pólójukat, azokat azt levették. Tehát azt gondolom, hogy ott jóval több szex volt, mint a mi sátrunkban. Annyi történt, hogy a beszélgetés közben egy fiatal ember szörfölgetett az interneten, és amiről mi beszéltünk, azt megpróbálta illusztrálni internetes oldalakkal. Miért érdekes neked, egy társadalomtudósnak ez az egész témakör? Azt gondolom, hogy ez azért érdekes, mert az internet előtt is volt szexualitás, és hogy hogyan változtatja meg tulajdonképpen ezt az egészet, vagy megváltoztatja. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk igazán szociológiai mélységbe próbálunk menni, akkor azt mondanám, hogy az örömszerzés és a reprodukció, valahol ez a két dolog az, ami körül mindig forgott a szexualitás, és ez az interneten vagy a virtuális szexualitásban tökéletesen szétválasztható. Tehát úgy tudok tulajdonképpen élvezethez vagy kéhez jutni, hogy a reprodukcióval, tehát a utód létrehozásával nem kell foglalkoznom, nem kell kiküszöbölni. Mert tökéletesen lehetetlen. Igen, és ugyanakkor a szexuális betegségek is elkerülhetőek, és ez idézőben egy fantasztikus lehetőség, és azt gondolom, hogy a szexualitásnak a története javarészt erről is szól, hogy ez hogyan valósítható meg, és az államnak a szabályozása, stb. De azt gondolom, hogy ez már nagyon messzire vezet. Volt még egy másik téma is, hogy a jövőbeli távlatok. Mik, ugye? Így van, ez részben az, amit az előbb mondtam, van már néhány film, ahol tulajdonképpen úgy szeretkeznek férfiak és nők, ez lehet elidegenedésnek is tekinteni, hogy tulajdonképpen a testnedvek bujacseréje már nem valósul meg. Ez egy filmből idézett egyébként, a Pusztító című filmben hangzik el. Tehát ez elképzelhető a jövőben, majd meglátjuk, hogy milyen irányba megy tovább. Sci-fi novellák már foglalkoznak ezzel a témával. Időnként szerintem majd térjünk vissza itt a műsorban erre a témakörre. Jó, mert gondolom, hogy ezt még követni fogod, és lesznek bizonyos eredményei a kutatásnak. Így van. Köszönöm szépen. Nem vagyunk rajta, ugye, a Csüti Csati? Nem. De elmondom, hogy 68%-ánál tart a Java letöltés. Hát ezt na, örvendünk mindenki szerintem itt az ország nyilvánosság előtt. De akkor maradj a mikrofon mellett, Chatman, mert én ugye most találtam a PC World CD mellékletinél nagyon érdekes programot, amit két szempontból nagyon érdekes. Az egyik az, hogy magyar fejlesztés, a másik az, hogy egy ingyenes rendszerelemző program, és AIDA-nak hívják. Így van, ez egy elég régi fejlesztés, ráadásul több évre nyúlik vissza, és azért is büszkék vagyunk erre, mert külső munkatársunk Fiery fejleszti. Ide hát egy magyar srác, fiatalember. El kell mondanom, hogy az AIDA fejlesztése az tényleg jó pár évre nyúlik vissza. Először DOS alá csinálta meg, és a mai napig elérhető a DOS-os verzió. De tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan diagnosztikai program, amivel a számítógép minden egyes hardware zegzugába eljut, és információt ad róla. Sőt, még a szoftver zegzugába is. Én belenéztem. Igen, még a szoftver zegzugába is, így van. Felderíti a Windows titkait is. Egy nagyon jó áttekinthető képernyőt ad róla, grafikailag is nagyon jól néz ki, és tulajdonképpen nagyon kicsi, tehát egy ilyen alap segédprogramnak is lehet használni. Tehát például, hogyha elmegyek valahol számítógépet vásárolni, és nem vagyok benne biztos, hogy azt adják nekem, amit kértem, akkor csak egyszerűen csak be kell dugni, mert el kell nyitani a programot, pillanat múlva tudni fogjuk, hogy mi van abban a dobozban eldugva. Például az, hogy hány szabad hely van, ahova mondjuk egy új hangkártyát bele lehet például dugni, és nem tudom, hogy izabuszos vagy nem pörgetik-e túl a processzorunkat esetleg, hanem tényleg az a processzor van benne, amit kértünk. Ugye az a memória van benne, ugyanolyan memória, amit kértünk. De tényleg szóval sorolni lehetne, mert minden hardware-ről tud. Információt folyamatosan fejleszti Fiery, ezt a dolgot általában olyan 3-4 hetente megjelenik új verzióval, mi ezt igyekszünk mindig fölpakolni a PC-ből. Van valami információt, hogy külföldön ezt szeretik, ezt a programot? Én úgy tudom, hogy igen, sőt nagyon sokan meg is vették, licencelik tőle, például az AMD azt hiszem például licenszeli és megvette, de egyébként a oldalára, tehát a programnak az oldala, ami a hardware.játékok.hu/AIDA32, vagy per AIDA, és akkor ott lehet találni a DOS-os és a Windows-os változat között, lehet választani. Ott meg lehet nézni, meg a programban is benne, hogy kik azok a igen híres és neves cégek, akik ezt licenszelték és használják hivatalosan. Gyorsan átadom a szót Bódi Zoltánnak, van még időnk, úgyhogy nyugi, mert két hete vagy mikor foglalkoztunk ezzel a szóbokorral, vagy három, tök mindegy. Három hete, de nem régen. A VER, ugye utótagú szavak, van már itt minden, software, hardware, brainware, stb. Ott abandonware. Abandonware, igen. Itt említettem a firmware-t is példaként, hát ugye mi is ez. A szoftver és a hardware között helyezkedik el valahol, valamiféle ilyen a számítógép bekapcsolásakor magától elinduló, fontos alapprogramokat tartalmazó tárterület tulajdonképpen. És hogy miből áll ez, ugye engem ez érdekel inkább, nem maga a jelentés. A firm előtag a szilárd, megbízható, és a ver az már a jó ismert cucc, holmi utótag. Tehát ismét úgy látszik, hogy gyarapodik a szóbokor, és ki tudja, hogy a ver utótag az meddig fog terjedni még. Egyetlen egy megjegyzés, a legismertebb firmware, ami a számítógépünkben van, az a sokszor emlegetett BIOS, amiről szoktunk beszélni, csak hogy valaki tudja, hogy miről van szó. Így van. Infoszoltár jövő héten is, és itt van ugye Deved a vonalban. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Na mi volt a kérdés ma estére nálatok? Ott a Csüti csatin. A kérdésünk az volt, mikor és melyik országban hozták létre az internetes időszámítást. Erre a helyes válasz 1998. október 23-án Svájcban. Forradalmi időpont volt. Tessék? Forradalmi időpont volt, október 23-a. És igen. Megszületett a megfejtés? Volt, aki igen, tudta? Igen, és találti kicsoda. Pascal. Nyert. Hát akkor én is nyertem. És én mit nyertem? Azt majd ezt mondjuk egy korsósört. Köszönöm szépen. Pascal pedig a PC World-nek azt a számát, amelyet felajánlottad neki, ugye? Igen, mi azt már egyeztettünk, és a címét megtudtam, és majd el lesz neki küldve. Oké, remélem, hogy mindenki jól érezte magát a Csüti csatin, mi most sajnos elválaszta voltunk tőletek. Nagyon jól éreztük itt magunkat. Eddig hány tartott százalék? A modem idők, eddig tartott, és 93%-nál tartunk. Jövő héten csúszik a műsor 15 percet egy sportközvetítés miatt, talán 30-at is, úgyhogy érdemes lesz türelmesen várni a műsorunkra. Továbbra is látogassák addig a honlapunkat, net.hu/modemidők, ezt a Hungary Network gondozza, meghallgathatóak a műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.